No tak, dokud nebude oznámeno konečné rozhodnutí, nelze nic tvrdit stoprocentně, ozval se zase hlasatel, ale snad můžeme prozradit, že bude mít značnou váhu vyjádření jednoho z dalších klíčových svědků. Co je zase tohle? Ptala se Luna. Možná některý z mých klientů, odpověděl Zane nejistě. A tady ho máme, oznamoval hlasatel. Klíčového svědka, jediného, který ví, jestli se rovnováha v duši smrti posune ve prospěch nebe nebo pekla při vstupu do řádného období v úřadu smrti. Kdo to je? Vykřikl netrpělivě Zane. Kamera se stočila doprostřed studia a na obrazovce se objevil. Mortis. Hřebec smrti. Tak co říkáte, svědku? Zeptal se hlasatel. Mortis zařechtal. Ta je směšné, vykřikla Luna. No, nevím, opravil ji Zane. Mortis rozhodně není obyčejný kůň. Tak tady to máte, vážení. Přímo z koňských úst. Hlasatel se zarazil. Že potřebujete překlad. No, tady je. Mortis říká, že jeho nový pán prokázal jedinečné schopnosti a sám byl schopen se poučit ze svých chyb a přeměnil je v klady. Má velice kladný přístup a bude určitě významným nositelem úřadu smrti. Zarazil se a Zane vypadal skutečně příjemně překvapen. Gratulujeme ti, smrti. Jsme skutečně hrdi, že jsi jeden z nás. Zane. Vykřikla Luna. Vyhrál jsi. Vždyť jsem se jenom pokoušel pomoci lidem a snažil jsem se jim ulehčit umírání, řekl Zane. Několikrát jsem porušil pravidla a párkrát jsem to pěkně zbabral. Televizní kamera zamířila k blankitnému nebi. Den se v tu chvíli změnil v noc, na nebi se objevily hvězdy, mezi nimi proplouvali andělé se svatozáří a každý z nich tleskal. To byl pozdrav nebe. Zaneovi se zdálo, že jeden z andělů měl tvář jeho matky a několik dalších mu připomínalo jeho klienty. Kamera zamířila k pekelným ohňům opačného pólu. Bylo vidět démony, jak zdvihají své vidle. Za nimi byly vidět prokleté duše, jak dělají různá pozdravná gesta. Zane se zasmál, ale udělalo mu to radost. Díky, přátelé, řekl a vypnul televizi. Teď si to přepnu na program, kde je místo jenom pro jednoho gratulanta. Otočil se k Luně. Navždy, přikývla Luna a zahrnula ho polibky. To bych rád věděl, jaké měl Mortis na mysli jedinečné kvality, poznamenal se zpožděním. Asi ty, pro které tě miluju, odpověděla Luna. Zane byl zpátky ve své každodenní práci, když se dostal k matce, která byla zachvácena první vlnou žalu nad umírajícím tělíčkem svého dítěte. Zane pracoval v obrovském spěchu, aby dohnal zpoždění, které vzniklo při jeho stávce. Přesto se nemohl jen tak dívat na utrpení matky a nechtěl ho nijak zbytečně prodlužovat. Postavil se před ní. Paní, poznáváte mne? Zeptal se jemně. Pohlédla vzhůru a její ústa se pootevřela hrůzou. Nebojte se mne, snažil se ji uklidnit Zane. Vaše dítě má nevyléčitelnou chorobu a trpí velkými bolestmi. Těch se nikdy zaživa nezbaví. Bude pro ně nejlepší, když se zbaví přítěže života. Její ústa zaprotestovala. Neříkal byste to, kdyby musel odejít někdo vám drahý. Ale ano, řekl procítěně. Poslal jsem sám svou matku na věčnost, abych ukončil její utrpení. Chápu váš žal a vím, jak vám je. Ale vaše dítě je nevinná oběť zločinu. Neříkal jí to, co už dávno věděla, že to dítě bylo následkem znásilnění a narodilo se nakažené syfilidou. A je lepší pro ně i pro vás, že nebude vystaveno utrpení, které by ho čekalo v životě. Její utrápené oči na něj pohlédly se špetkou poznání, že smrt může být spíše přítel než nemesis. Je to pro ně skutečně to nejlepší. Samuel Taylor Coleridge to vyjádřil snad nejlépe, odpověděl Zane a natáhl ruku pro dušičku trpícího dítěte. Dříve než mohl hřích poskvrnit osud, přišla milosrdná smrt a doprovodila dítě do nebe, kde jeho duše rozkvetla. Hovořil a přitom vytáhl drobnou dušičku. Věděl i bez zkoušení, že tahle dušička poletí do nebe, protože teď měl v takových případech volnou ruku. Nejste takový, jak bych vás očekávala, řekla žena, které se trochu vrátila rovnováha po tom, co padlo rozhodnutí. Máte. Zarazila se a hledala to pravé slovo. Soucit. Soucit. Potěšilo ho to. To byla ta vlastnost, kterou s sebou do úřadu smrti Zane přinesl a která tu dlouho předtím chyběla. Měl radost, že ta zdržení a drobná porušení pravidel, kterých se kdy pro svůj soucit dopustil, jsou hodnocena spíš kladně než záporně. Měl o své klienty skutečnou starost a nebál se to přiznat. Věděl, že nebyl do své funkce vybrán pro nějaké zásluhy, ale zrovna tak věděl, že překonal potíže a že je schopen ho dobře vykonávat. Přišla ke mně smrt, které nebyl můj osud lhostejný. Opakoval si pro sebe a nastavoval hodinky pro dalšího klienta. Ta myšlenka se mu líbila.